leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd uwzględnił uwagi lewicy do Krajowego Planu Odbudowy. Awaria kabla energetycznego uszkodziła prawie 160 wind w Łodzi. Sekretarz generalny NATO wezwał Rosję do wycofania wojsk skoncentrowanych wokół Ukrainy. Rząd uwzględni uwagi lewicy do Krajowego Planu Odbudowy, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dziś posłowie lewicy spotkali się w tej sprawie z premierem. Wiceminister Buda mówił w TVP Info, że wszystkie propozycje znajdują się w projekcie, który Polska wyśle do Komisji Europejskiej najpóźniej 30 kwietnia. Ta ostatnia wersja, z tego co dostałem informację i słyszeliśmy od pana premiera, jest zaakceptowana, czyli te propozycje złożone przez lewicę będą uwzględnione. Dzisiaj były negocjacje i spotkaliśmy się gdzieś po środku, można powiedzieć, w wielu kwestiach, ale ostatecznie udało się rzeczywiście dojść do porozumienia i to jest bardzo budujące. Posłanka lewicy Beata Maciejewska również w TVP Info dała do zrozumienia, że jej środowisko zagłosuje w Sejmie razem z rządem, jeżeli ten rzeczywiście uwzględni w Krajowym Planie Odbudowy warunki. Na wszystkie 6 naszych warunków rząd zaakceptował wszystkie 6. Zarówno budowę mieszkań, zarówno szpitale, zarówno przekazanie środków tak, żeby były one pod kontrolą dla samorządu, żeby były one wydatkowane pod kontrolą różnych grup społecznych, że będzie powołany specjalny komitet monitorujący. Jeśli te warunki zostaną spełnione, no nie będziemy mogli powiedzieć nie, nie będziemy mogli za tym zagłosować. W ramach Funduszu Odbudowy do Polski mają trafić prawie 24 miliardy euro dotacji i ponad 34 miliardy euro pożyczek. Gotowy do szczepień jest jedyny w województwie zachodniopomorskim punkt szczepień powszechnych drive-thru w Łobzie. Punkt może dziennie szczepić 300 osób, mówi koordynator Ariel Szczotok. Każdy przechodzi standardowe procedury. Szczepienie trwa bardzo krótko. Należy otworzyć drzwi, będzie pacjent szczepiony bez wysiadania z samochodu. Możliwe jest również wykonanie szczepienia w busie, na przykład, kiedy z okolicznych sołectw przyjadą do nas osoby. Przygotowaliśmy specjalnie na tę okoliczność większe namioty, które umożliwią wjazd spokojnie dużego busa, żeby zupełnie bezpiecznie i komfortowo tych pacjentów w tym busie zaszczepić. Punkt zaczyna pracę 4 maja. Awaria kabla energetycznego PGE uszkodziła blisko 160 wind w Łodzi. W maszynowniach spaliły się transformatory, przez co mieszkańcy części wysokich bloków na osiedlach Botanik, Piaski, Zagrodniki i Redkinia Północ są zmuszeni korzystać ze schodów. Ciężko się żyje, no ale jakoś tam musimy wytrzymać. Ja na 4 piętrze mieszkam, więc nie ma takiej dużej tragedii, ale ktoś, kto mieszka wyżej. Ale mamy szansę z tamtej klatki wejść i strychem i na dół. To jest trochę lżej na niektórych. Z tego co wiem, to będzie jakiś dłuższy czas, ale nie, no nie jest źle. No, w jednej klatce działa, tej obok, tutaj u nas nie działa. Podejrzewam, że to jest pewnie tak specjalnie rozdzielone. Nie sądzę, żeby gdzieś w blokach było, że wszystkie windy zepsute, dlatego że to jest łączenie nieszeregowe, tak jak elektryczność w mieszkaniach. Czy pani wie, kiedy to się skończy? Nie wiem. Nawet tu na skrzyżowaniu nie ma też świateł, także to jest większa awaria. Awarię wywołało mechaniczne uszkodzenie kabla średniego napięcia podczas prac ziemnych w pobliżu stacji elektroenergetycznej. Wszystkie uszkodzone windy zostaną naprawione po długim majowym weekendzie. Firma zajmująca się serwisem wind nie była przygotowana na tak dużą awarię, liczbę awarii jednocześnie. Sekretarz generalny NATO wezwał Rosję do wycofania wszystkich wojsk skoncentrowanych wokół Ukrainy i na jej terytorium. Jens Stoltenberg powiedział, że Sojusz Północnoatlantycki z zadowoleniem przyjął wycofanie przez Moskwę części wojsk, ale czeka na kolejne decyzje. Szef sojuszu mówił, że napięcie przy granicy z Ukrainą i na nielegalnie zaanektowanym Krymie zostało zmniejszone, ale to nie kończy problemu i konfliktu zbrojnego. Podkreślił, że nadal niepokoi agresywne zachowanie Rosji i naruszanie integralności terytorialnej oraz suwerenności Ukrainy. Będziemy monitorować sytuację i rozwój wydarzeń bardzo uważnie. Oczekujemy, że Rosja zakończy koncentrację wojsk na Ukrainie i wokół niej. Na konferencji prasowej Jens Stoltenberg był również pytany o doniesienia z Czech, że to rosyjscy agenci GRU stali za atakiem na skład amunicji w 2014 roku. Sekretarz generalny sojuszu uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe w geście solidarności z Czechami wycofanie akredytacji rosyjskim dyplomatom z misji przy NATO, tak jak to było po ataku chemicznym w angielskim mieście Salisbury 3 lata temu.